«Хай з Богом спочивають», – прошепотів, і молитовний шепіт понісся по цілій поляні. Та недовго молилися козаки. «Живі, живе, гадають. Те, що сталося з ворогами, може, і їх чекало, бо мороз не м'як, а кріпшав над ранком. Щоб огні не потухли, вкинено до них бочівки. Клепки, пересичені спиртом, спалахнули синім полум'ям, і огнища ожили нараз. Козаки відсували трупів на бік, тих, що горіли, гасили снігом, котрого скрізь було більше, ніж треба, і на жар кидали драбини з возів, дошки, дишлі, а то й цілі сани, бо огонь – то було життя. Погасне він, і прийде вона, біла смерть. Скорше, скорше!» Тішилися, як діти, коли сухе дерево бралося огнем, і коли вітер, що починав віяти сильніше, обдавав їх димом і теплом. Декому й іскра скочила на руку або на лице, і він не сердився, лиш спокійно струшував її. Мручко побіг до коней. Радісно і ржали, побачивши живу людину. Казав їх відпинати і підводити до огнищ. Козаки вишукували останки сіна й соломи і кормили голодних коней. Забували про свою біду, а тішилися, що врятували життя звірям. До рана, може б, і вони заков'язли, бо збідовані були і зголодовані аж страшно. Геть драбини пообгризали і ногами відгребували мох з-під снігу. Але сніг лежав такою грубою верствою, що дібратися до землі було важко. Перешукуючи вози й сани, знайшли кількох ще трохи теплих москалів. Лежали під купами кожухів. Вони з замерзлих товаришів поздирали одіж, поприкривалися і в той спосіб спаслися від смерті. Побачивши козаків, дзвонили зубами від холоду і від страху. Гадали, що врятувалися перед морозом на те, щоб згинути від козацької шаблі. Та зайвий був їх страх. Ані Мручкові, ані нікому з його людей навіть до голови не прийшло мордувати бранців. Навпаки, чутили їх, натирали снігом і вели до огнищ. З лицарів козаки зробилися самаритянами. Щиро тішилися кождою врятованою християнською душею, мов знахідкою дорогоцінною. На одних санях знайшлося ще одно невеличке, але повне барильце горілки. Мручко не дав його нікому. Відшпунтував, сідив до Михайлика і по черзі обділював козаків і бранців. «Вип'ємо за душі тих, що їм смерть відмовила трунку», – проговорював. «Але питимем уважно, бо горілка, як дівка, кохай та міру знай». Та ще він того не доповів, біля одних саней щинився крик. «Козак і дівчина! Ще живі! Відрятуємо їх!» Мручко з барильцем подався туди. Були це старшинські сани з будою, що глибоко врізалися у сніг. Біля саней стояв високий, стрункий мужчина у вовчій шубі. Розказував цікавим козакам, яким-то способом спасся. Московські офіцери вилізли з тієї буди і пішли до огню розігріватися та випити водки. Пішли і не вернули. Замерзли. Тоді він зі своєю дівчиною, полуживий, добрів до оцих саней, вистелених усякими шкурами, вдягнувся у вовчий тулуб, а її обтулив як міг, і так якось перетривали стужу. Але скорше святих у небі сподівалися побачити, ніж козаків. Їх, як утікачів і ізмінників, москалі у Лебедин везли. А тут, гляди, така несподівана поміч. Мручко, почувши знайомий голос, мало барильця з рук не пустив. «Сидір!» – гукнув. «Я, пане сотнику!» – і кинулися в обійми. «Навіть самим Меншиковим, – говорив Мручко, – я не втішився б так, як тобою. Вітай же, козаче, випий, розігрієшся!» І налив йому горілки більше, ніж другим. «От тепер-то я вже й знаю, чого мене до цього лісу ніби вовка тягнула. Тебе я чув, Сидоре. А де ж твоя дівчина?» «Одарка? Вона там!» – і Сидір показав на сани. Мручко не втерпів, щоб не заглянути до буди. «А жива ти ще, Одарко?» «Спасибі, батьку, здорова, як риба!» – залунав дзвінкий голос. «Випий же й ти, дівчино, за ваше і наше здоров'я! і хотів її піднести Михайлик, але Одарка вже добувалася з-поміж шкур, щоб привітати Мручка. «Яка зустріч! Яка зустріч!» – тішився сотник. «Відвернись, Сидоре, і не дивися на нас», – сказав і вхопив Одарку в свої медвежі обійми. «Як рідними дітьми тішуся вами. Так мені, Боже, дай кінця війни діждати. Ходіть же, мої ви, погріємося». І всі троє подались до найближчого вогнища. Окружила їх толпа козаків, віталися і оглядали несподіваних гостей, як мандрівців з другого світу. Про мороз забували. Огні горіли густо, і козаки топлива не щадили. Ціла поляна палахкотіла. Козаки зносили і складали кругом огнищ московські кожухи, збрую, все, що небіжчикам не було вже потрібне, а живим могло ще пригодиться. Виявилося, що і не без їжі був табор. Знайшлися сухарі, вуджене м'ясо і сало. До сухарів між козаками великих охотників не було, зате салом ніхто не гордував. Припікали його на вузиках і їли зі смаком. «Ото дурні москалі!» – жартували. «Мали сало і горілку, і хотілося їм вмирати!» «Не поможе й сало, коли тепла мало», – говорив Мручко. «А щоб тепла не втратити, то треба або сильно любити, або здорово бити, а горілку тільки в міру пити. Я готовий був здорово битися, ти, Сидоре, свою Одарку кріпко любив, а москалі випили понад міру, і тому ми ще живемо, а вони хай з Богом спочивають». Сказавши це, Мручко відшпунтував друге барильце, котре один із його козаків двигав на плечах у скринчені з приказом поводитися важно, бо це муніція. «Гадайте, хлопці, що я голіруч вас на ворога провадив. Не знаєте хіба старого Мручка?» Мручко по-шляхетськи вибирається в гостину. «Дасть Бог Вікторію, так треба випити на віват. А як погром, так хай вороги за душі наші вип'ють». І обділив у друге свій відділ горілкою. І то не простою, а з кмінком, яку відвекли в гірках на прощання дістав. А таку пам'ять мав старий сотник, що нікому двічі Михайлика не подав, а як котрий і простягав руку, так тільки сором ударом набирався. «Нахаба! Гадає, що він один на світі! Пусти такого до горілки, то він наситься! Тебе б, чоловіче Божий, в царській кунсткамері у спирт покласти! Там тобі був би рай!» Козаки докидали і від себе. Біля огнищ робилося весело. «Ми тут жартуємо, а ворог, може, де й підкрадається до нас?» зірвався нараз Мручко. Але Сидір заспокоїв його. Він з розмов московських старшин знав, що на 2-3 милі кругом нігде якоїсь більшої царської військової частини не було, хіба під'їзди звичайні, а ті їв таку лють, як зашиються де, так на світ і носа не покажуть. «А хай би й були», – махнув рукою Мручко. «В нас тепер і збруї багато, і муніції вдоволь, не боїмося. Та ще таку славну допомогу добули», – і моргнув вусом на Одарку. «Може, і в мене за двох слабих сила?» – усміхнулася Одарка. «Знаємо вашу силу, знаємо», – притакував Мручко. «О, не одного сильного вона побідила, і не щувся, коли сили збувся, і не лиш сили, але й ума. Гей-гей, були ми колись молодими», – і зітхнув, аж огонь затріщав голосніше. «Багатство, силу, славу втратиш і знову добудеш, а тільки молодості – ні. Минула його. Пиши, пропало». Сидір з Одарки очей не зводив. «Неземно тобі?» – питався. «Гарно, що і в раю краще не буде. Погадати, у Лебедин ішли, а до своїх попали». «Ніхто не знає, що його чекає», – відповів Мручко і штовхнув Сидора в бік. «Не дивися так на неї, бо ще наврочиш дівку». «Як на небесну з'яву дивлюся. Сам своїм очам не вірю. Чи вона це, питаюся, чи може привид який? І весь цей ліс, табор, заморожені москалі, і живі козаки біля огнищ, все воно ніби сон якийсь сниться. Всіляко в світі буває, мої ви. Часом життя вигадливіше від казки. Багато ви, мабуть, перебули. Ох, батько ти наш! Цікаво й послухати, та не пора тепер. Розігрілися люди, відпочили, гайда назад. А то ще справді чорт москаля навіє», – і казав хлопцям збиратися в дорогу. не радо кидали теплу леватку, як вже її за той короткий час вспіли назвати. Страшно робилося на сам спомин, який там мороз у чистому полі, гризкий, як найлютіша собака. Але потішалися гадкою, що все-таки з лісу, з-поміж трупів, до живих людей вертають. Все-таки десь їх до хат запросять, бо люди вже повстають, і радо всякий послухає про їх нічну пригоду. І ти буде куди легше, раз, що лишній тягар на сани покладуть, а друге, що город лежить трохи нижче від лісу. Птахами пролетять. «Готові?» – питався Мручко, стаючи серед галяви лісової. «Зайвого не беріть», – приказував. «Погасити огні! Небіжчикам вони не потрібні».